आदरणीय महानुभावों, माताओं और बहनों, अब हमारा इस समय आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वो वेदों का अध्ययन करे, करना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो वेद उपनिषद का अध्ययन करे, करना चाहिए, आवश्यक है। योगाभ्यास करने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो दर्शनों का अध्ययन करे, करना चाहिए, आवश्यक है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करे, करना चाहिए, आवश्यक है। इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो अंग उपांग का अध्ययन करे, करना चाहिए, आवश्यक है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन करना चाहिए, ये सब आवश्यक है। पुनः दोहरा देता हूं, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए वेदों का अध्ययन करे, उपनिषदों का अध्ययन करे, दर्शनों का अध्ययन करे, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करे, गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन करे। लेकिन इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए सबसे पहले अपनी मन की पुस्तक का अध्ययन करे। आई बात पकड़? जब तक व्यक्ति अपनी मन की पुस्तक को खोल के नहीं देखेगा, नहीं पढ़ सकता, वो व्यक्ति इस मार्ग में विशेष उन्नति नहीं कर पाएगा। बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ दी, भले चारों वेदों के वेदालंकार हो गए पढ़ करके, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने मन की पुस्तक को नहीं पढ़ेगा, मन में क्या खलबली मची है, मन में कितना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अन्याय, पक्षपात, अन्याय आदि आदि कुसंस्कारों की चट्टाने, दीवारें खड़ी है, उसको व्यक्ति जब तक नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करेगा हटने का, तब तक आप कितना ही पढ़ लो कोई महत्व नहीं है। विशेषकर इस मार्ग में, योगाभ्यास के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में, हमारे जो बाह्य क्रियाकलाप है उसका मूल केंद्र अंतःकरण, ये मन है। बुराइयां, खराबी सारी अंदर भरी पड़ी है और हम बाहर की शुद्धियां करते रहते हैं, बाहर चमक दमक करते रहते हैं, अंदर बिल्कुल कचरा भरा पड़ा है। तो ऋषि लोग कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, और अंतःकरण की शुद्धता महानुभाव तब तक नहीं होती जब तक व्यक्ति ऋषियों की शैली के अनुरूप आत्मनिरीक्षण नहीं करता, सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं करता, अपने क्रियाकलापों, अपने दोषों, त्रुटियों, भूलों को नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं पकड़ता, तब तक उसकी उन्नति नहीं होती। आज का व्यक्ति प्राय, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वो अपने आप को बिल्कुल ठीक मानता है कि मैं जैसा ही खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इस भ्रांति में हम ना रहे, इतने हम भोले ना बने कि हमें पता ही नहीं लगे। कैसा मानता है आज का व्यक्ति? आप बाजार में देखते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, पैकिंग होती है ना चीज, पैकिंग में मिलती है चीजें, और कंपनी ऊपर बाहर लिखती है एक ऐसे राइट का चिन्ह लिखा होता है, और लिखा होता है ओके टेस्टेड। देखा ना, कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो बाहर ऐसे राइट का चिन्ह लिखा होता है और लिखा होता है ओके टेस्टेड, ये चीज बिल्कुल टेस्ट की गई है, ओके है। बस ठीक हमारी भी स्थिति ऐसी है। आज का व्यक्ति जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वो अपने आप को क्या मानता है? मैं ओके ऑल राइट हूं, अपने आप को ठीक मानता है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है हमारी। हम अपने आप को टेस्टेड ओके मान रहे हैं तो उन्नति नहीं होगी। क्यों जी, हमारे एक विदेशी लोगों के बहुत फोन आते हैं हमारे आचार्य जी को, तो वो प्राय एक एक शब्द में बोलते हैं, हाँ जी आचार्य जी, ओके ओके ओके ऑल राइट, हाँ जी आचार्य जी, ओके ओके ऑल राइट। तब एक दिन आचार्य जी ने कहा, ओके ऑल राइट नहीं है, सब कुछ ओके ऑल राइट नहीं है, सम राइट है, कुछ कुछ ठीक है, सब बातें ठीक नहीं है आपकी, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका व्यवहार, सब ओके ऑल राइट कहाँ है। बस हम भी इस भ्रांति में महानुभाव पड़े हैं। साधक को विशेषकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे में दोष हैं, त्रुटि हैं, भूले हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। और यहां तक कहा ऋषियों ने कि हम अपने पड़ोसी, मित्र, साथी, घर वालों को इतना बना देना चाहिए निर्भीक कि आप मेरे दोष बताइए मुझे, मेरे में क्या दोष त्रुटि भूले हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। हम ऐसा तो नहीं करते, लेकिन कोई सामने से बताता है तो व्यक्ति नाराज हो जाता है और स्वीकार नहीं करता, तो फिर दोष कहां से छूटेंगे। इसलिए ऋषियों ने कहा, एकांत में बैठकर रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके प्रातःकाल से लेके सायंकाल पर्यंत अपने दिनचर्या, अपने क्रियाकलापों को देखना चाहिए, मैंने क्या क्या, कौन कौन से ऐसे गलत काम कर दीजिए जो मेरा नहीं करने चाहिए थे, और ऐसे कौन कौन से काम थे जो मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था, मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किए। जब तक इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति नहीं करेगा, विशेषकर उसकी इस मार्ग में उन्नति नहीं होती। केवल आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ जाने से समाधि नहीं लगती, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि मन के अंदर कूड़ा कचरा मेल भरा पड़ा है और व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ जाता है। केवल चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है, उपासना नहीं है, आंतरिक प्रक्रियाएं, युद्ध करना पड़ता है, कितनी वृत्तियां उठती रहती है, उनसे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मन की पुस्तक को पढ़ता है, मन के पलनों को पलटाता रहता है, देखता है अपने जीवन की क्रियाकलापों को, अपनी कहानी को देखता है, बचपन से लेके किशोरावस्था, किशोरावस्था से लेके युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ से बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने क्या क्या काम क्या किया आज तक, मैंने कोई देश, समाज, पड़ोस, राष्ट्र, विशेषकर कोई सेवा की, मैंने किसी का परोपकार किया, किसी की भलाई की, मेरे अंदर कितनी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली है कि नहीं। व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करता नहीं, विचारता नहीं है, बस अपने आप को ओके ऑल राइट मानता है, अपने आप को ओके टेस्टेड मानता है, वो व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति इस मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा, अंदर की पुस्तक को पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, हमने कई वेदालंकार हो गए, बड़े बड़े वेदालंकार, लेकिन कुछ ऐसी बातों में व्यक्ति गिर जाता है, समुद्र पार कर देता है, छोटे से गड्ढे में अटक जाता है। उदाहरण देता हूं, देखिए आप, मन नहीं लगता लोगों का, कहते हैं उपासना में हम बैठते हैं, जब वर्षा काल होती है, मानसून आता है, मानसून वर्षा काल होती है, तब आप कई नगरों में, कई गांवों में देखते होंगे, बहुत वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, तो कभी कभी किसी गांव के अंदर या किसी नगर के अंदर बहुत बड़ा खड्डा, गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, देखा होगा आपने कई जगह, और वो पानी कई दिनों तक, कई मासों तक भरा पड़ा रहता है उस गड्ढे के अंदर। फिर क्या होता है, पानी तो भरा पड़ा रहता है, महीनों तक भरा पड़ा रहता है, और आसपास के लोग जो रहने वाले हैं अड़ोस पड़ोस के, उस गड्ढे के अंदर कूड़ा कचरा, गंदगी, घर का सामान भी अंदर, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा सब डालते रहते हैं। अब पानी एक महीने से भरा पड़ा रहेगा तो उसमें गंदगी तो होगी, बदबू आएगी, और लोग कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, और कभी कभी इतना पानी सड़ जाता है, इतने अंदर कीड़े किल बिलाते हैं और भयंकर दुर्गंध आती है, भयंकर दुर्गंध। आपने अनुभव किया होगा कभी, मैं तो कभी ऐसी जगह से गुजरा, वहां से मतलब पास होना होता है 2-व्हीलर से या 4-व्हीलर से, तो भी आपकी मतलब सिर फट जाए, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है। क्यों? कि मासों तक पानी सड़ता रहता है, लोग उसमें कचरा डालते हैं, तो अंदर आप देखेंगे ना कीड़े इतने किलबिलाते रहते हैं और भयंकर दुर्गंध आती है। व्यक्ति वहां से पास होने के लिए 1-2 मिनट की रास्ता होता है, सिर फट जाता है, इतनी बदबू आती है। क्या ऐसी जगह पर बैठ के आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं? इतनी बदबू, जहां से पास होने के लिए केवल वहां से गुजरने के लिए हम सिर फट जाता है, इतनी भयंकर दुर्गंध आती है, तो वहां बैठ के आप उपासना कर सकते हैं? उपासना की बात छोड़िए, वहां कुर्सी रख के चाय पी सकते हैं आप, नाश्ता कर सकते हैं, दो चार बातें कर सकते हैं? ऐसे भयंकर दुर्गंध आती है जहां, नहीं कर सकते ना? ठीक ऐसी स्थिति हमारे मन के अंदर है। इस मन के अंदर काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, कपट के कीड़े किलबिला रहे हैं अंदर, और भयंकर वासनाओं की दुर्गंध आ रही है, और व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है। ओम आनंद, आनंद मिलेगा? मिलेगा? अब बताइए। फिर कहते हैं आचार्य जी मेरा मन नहीं लगता है। कहते हैं ना, कहते हैं लोग, इतनी भयंकर दुरावस्था मन के अंदर भरी पड़ी है, ईर्षा द्वेष काम क्रोध की, और व्यक्ति ओम का जप करता है, पतन क्या कुछ भी करता है, लेकिन फिर कहता है मन नहीं लगता, अंदर कीड़े किलबरा रहे हैं, वासनाओं की दुर्गंध आ रही है, और व्यक्ति आंखें बंद दुनिया को धोखा दे रहा है। ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है। लाख धोखों से ऊंचे महल बना लो, एक चेहरे पे लाखों चेहरे छुपा लो, मगर वो वाकिफ है तेरी रग रग का, वो सब कुछ जानता है। मैं एक बार ऐसे प्रवचन करने कहा, महिला मंडल था, मुझे बुलाया गया था, महिलाओं का ही सत्संग था, वो अधिक मास आता है ना, जो 2.5-3 सालों के बाद आता है एक अधिक मास, उसमें भूज में था पाटीदार महिला मंडलों ने, तो एक दूसरे पौराणिक महाराज आने वाले थे शांति दास जी कोई वीरानी के, उसकी जगह मुझे बुला लिया, तो मैं गया तो 1 घंटा प्रवचन किया, तो एक बहन खड़ी हो गई, प्रश्न शंका समाधान चला, तो बोले आचार्य जी मैं सुबह जब उठती हूं और ध्यान करने बैठती हूं, जैसे ही ध्यान करने बैठती हूं ना, मुझे पूरे दिन में कोई बात याद ना आती, वही सारी बातें उस समय याद आती है। बोले क्या याद आती है? मुझे अभी पति के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों का बस्ता तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है, और जैसे ध्यान करने बैठी हूं ये सारी चीजें मुझे उसी समय याद आती है। भाई अभी रसोई बनानी है, टिफिन तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये है, मैं उठ तो जाती हूं जल्दी 5 बजे, लेकिन बैठते ही सारी बातें दिमाग में आती है। तो इसका उपाय क्या है, मुझे पूछा। मैंने कहा देखिए बहन जी, आप बाजार से सीडी खरीद कर लाए, अब उसमें फिल्मी गीत भरे पड़े हैं या उसमें मूवी है, कोई पिक्चर्स है, और फिर आप उसको वीसीडी में सीडी डालेंगे तो वो भजन नहीं सुनाएगी, प्रवचन सुनाएगी, क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें मूवी है, पिक्चर्स है, फिल्मी गीत है, तो वही सुनाएगी, उसमें सीडी का क्या दोष है कोई? तो मैंने कहा बहन जी, आपके मन रूपी सीडी में आपने दिन भर ये भर के रखा है, मुझे टिफिन तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो जब आप बैठेंगे तो वही सीडी सुनाएगी, ये मन रूपी सीडी में जो भरते हैं वही सीडी सुनाएगी, इसमें सीडी का दोष नहीं है। आप भजन की सीडी लाएंगे और प्रवचन की सीडी ले जाएंगे तो वो प्रवचन सुनाएगी, क्यों जी? तो मन रूपी सीडी के अंदर आपने ईश्वर विषय भरा ही नहीं है, आपने स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया, ईश्वर के विषय में जानकारी नहीं ली और बैठ गए। उपासना के पहले तैयारी करनी पड़ती है, साधना के लिए ईश्वर के विषय में पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, प्रवचन सुनने पड़ते हैं कई बार, आपने सुना होगा जान कर उपासना में, जान परिपक्व तब होता है, बार बार बार बार बार बार उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है, एक बार सुन लेने मात्र से व्यक्ति को जान की प्राप्ति नहीं होती, आई बात समझ में? एक बार सुन लेना अर्थात ऋषियों ने कहा है पानी की लकीर के बराबर है, जैसे यहां लिखा है क्रियात्मक योगाभ्यास, अब यहां पानी फैला दो और उससे लिख दो उंगली से क्रियात्मक योगाभ्यास शिविर, तो कितने सेकंड में उड़ जाएगा? 2-5 सेकंड में उड़ जाएगा ना। अर्थात ऋषियों ने कहा एक बार पढ़ना, एक बार सुनना अर्थात पानी की लकीर के बराबर है। हम संतोष कर लेते हैं, हाँ मैं तो शिविर में जाके आया, मैंने तो कई शिविर कर लिए, मुझे आ गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो ईश्वर के विषय में चिंतन मनन स्वाध्याय पढ़ना लिखना सुनना बार बार करना पड़ता है, तब जाके वो मन रूपी सीडी में ईश्वर बैठता है, तब जाके ध्यान में वो सहायक बनता है हमारे। लेकिन केवल एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, फिर आंखें बंद कर बैठेंगे तो वो सीडी में जो भरा पड़ा है, घर, पति, बच्चे, स्कूल, तो वही सुनाएगा। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि अंदर की शुद्धि करो, आंतरिक शुद्धि करो। हम बाहर की सफाई करते हैं, बाहर वस्त्र, कालीन, घर, मकान, उसकी शुद्धि बहुत करते हैं, उसके साफ सुथरा बहुत रखते हैं, लेकिन अंतकरण दिन ब दिन हमारा मैला होता जाता है, धब्बे लग जाते हैं। कितने धब्बे लगते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, चट्टाने दीवारें खड़े हो जाती है। जो भी जीवात्मा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसके संस्कार उसमें अंकित होते जाते हैं मन रूपी में। और व्यक्ति फिर साधना करने के लिए बैठता है तो उसकी प्रगति नहीं होती, उन्नति नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने कहा प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों का निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए, अपने अंतकरण को शुद्ध प्रकाशित करना चाहिए। आज बाहर की रोशनी बहुत हो गई, बाहर रिमझिम दीपक दमके, अंदर निपट अंधेरा है। बाहर की रोशनियां बहुत हो गई, बाहर के दिए बहुत जला लिए हमने। किसका मोबाइल बज रहा है? आत्मनिरीक्षण में यही काम, मोबाइल जमा नहीं करवाया। मोबाइल अपना जमा करवाना है, जो भी शिविरार्थी महानुभाव, यहां का नियम है मोबाइल आप जमा करवा दीजिए। मोबाइल रखना शिविरार्थियों के लिए बिल्कुल निषेध है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बाहर ले जाइए, स्विच ऑफ करना नहीं आता तो बाहर ले जाइए। इसको रखा ही क्यों, देख लेना क्रम संख्या कौन सी है, उनको बता देना, ऐसा नहीं करना। कितने भी छुपाओ चोरी पकड़ी जाती है। ये बेचारा चुप, इसको थोड़ी पता है कि मैं यहां। गंभीर, हंसने की बात नहीं, वास्तव में गंभीरता है। ये दोष है ना, ले जाइए इसको, मोबाइल को ले जाइए, बाहर ले जाइए। किसका है? एक व्यक्ति के कारण 150 व्यक्तियों को बाधा होती है, यह भी एक आतंकवाद है। केवल किसी को मार देना आतंकवाद नहीं है, मानसिक आतंकवाद, मिनटें खराब होती है, क्यों जी? तो हाँ, हिंसा हो जाती है। इसको स्विच ऑफ करके जमा कर दीजिए। मनोज जी जमा कर दे, इसको जमा कर दीजिए। क्रम संख्या देख लीजिए उनका शिविरार्थी, और आगे उनको सूचना भी दे देना आप, के इस प्रकार सूचना दे देना बाद में। आप देते ना राजा जी सूचना? अच्छा नहीं, फिर वो उनको आचार्य जी को पता लगेगा तो काफी, मतलब ठीक नहीं। दंड निश्चय कर रहे हैं। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमारा अनुभव है शिविर ने, एक व्यक्ति को दंड दिया हमने कि आप प्रातःकाल नहीं उठेंगे तो आपको, उस समय की 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, उस समय तो 100 रुपया दंड, कितना 100 रुपया बड़ी कीमत थी 20 साल बाद पहले। तो उसने कहा ठीक है, मैं घर जाके जितने दिन नहीं उठगा 100 रुपया विद्यालय को दंड दे दूंगा। वो 30 दिन नहीं उठा, 3000 रुपये भेज दिए, ये मैं उठा नहीं, ले आपको दंड भेज दे रहा हूं। अब बताए उसके बाद पैसे की कमी नहीं थी, बड़ा धनाढ्य लखपति करोड़पति आदमी था, तो उसके लिए वो दंड सामान्य था। उसने बोले मैंने पालन किया, ले 3000 रुपये, हमने वापस भेज दिए उसको। भाई हमने दंड इसलिए नहीं रखा कि हमको पैसे चाहिए, आपके सुधार के लिए दंड रखा था, ये तो हुआ नहीं हमारा काम, 3000 रुपये लेने हमने वापस कर दिए। तो दंड भी इस प्रकार होना चाहिए कि व्यक्ति के सुधार के लिए दंड होना, ऐसा नहीं कि वो उनको पैसा है तो वो तो पैसा दे देगा। तो आज कितने लोग नहीं, कल कितने लोगों ने आत्मनिरीक्षण किया था? एक, दो, तीन, अपनी संचिका में लिखा। और लोगों ने भी हाथ तो खड़ा किया था, हम कल से करेंगे, अपनी संचिका में लिखेंगे। रात्रि में सोने से पहले करते नहीं आप? फिर तो क्या हुआ, हम इतना दिन इतने आचार्य लोग आते हैं सुनाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो ऐसा ही हो गया। फिर सब बोलते जाते हैं, बोलो। देखो यहां से जाने के बाद कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस, आप घर में जाएं कहीं मित्रों में तो लगना चाहिए कि ये व्यक्ति हाँ कुछ ऐसी संस्था में ऐसे शिविर करके आया है, इसके जीवन में कोई मोड़ आया है, टर्निंग पॉइंट आया है, तब तो इस शिविर का कोई लाभ होगा। नहीं तो बस ऐसा है भी क्या मतलब। आज कितने व्यक्तियों ने हैं जिन्होंने दोष नहीं किया हो, एक भी दोष नहीं किया, कोई ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करे, एक भी दोष नहीं किया हो? वाह, ऋषि हो गए, मन से भी नहीं किया। भाई बहुत, बाकी सबने दोष किए, इसका मतलब तो आप बताएंगे क्या दोष किया। हाँ जी आप बताइए, बैठ के बताइए। नहीं हुआ या आपने नहीं किया? आप पैसिव वाइज में, एक्टिव वाइज में बोलना चाहिए, मैंने पूरे मौन का पालन नहीं किया। हाँ जी देवकरण जी, जो विचार मन के बारे में आए, हाँ, नहीं आने चाहिए थे, लेकिन आ गए, आपने उठा लिए।